zamani sehemu zamani kulikuwa na shamba kubwa la kahawa. Ni hapa hapa. Sasa mlingoa? Yani iliharibika ikafa, ilikuwa hapa. Ikaharibika, basi niliposhikwa na ugonjwa kabudi tuitowe. Mimi ilikuwa nafanya kazi umu kwa kawa namna hiyo. Hizi tuichimbue, tuitowe, vichome. Hapa najua zilikuwa zinatokea kule barabarani. Inafikia hapa kwenye kazi. Maana kuyauguza eti yapone yawe sawa ilikuwa haiwezekani. Ni mti yani nakauka kabisa kabisa. Naanza kwenye majani utafikiri wamelimwagia tindikali. Mwisho inanyauka. Sasa mwisho mpaka mmefikia kung'oa mliacha ilikuwa mvuni kabisa. Ilikuwa tubuni na ukiviona vipo ukavitoa hivi hamna lolote. Utaalamu uliutoa wapi? Ni mimi. Achili ya kuzaliwa nayo. We kitu nakiona hivi kweli kama una upungufu. Na sijasoma lakini jaribu kuangalia kwenye kitabu. Shimo. Unajifunza funga hivyo na mtu akija kutuelekeza unaingia kichwani. Sasa miti ya kupanda mliitoaga wapi hiyo ya kahawa? Walio wengi wanatoaga Kanya na nasi. Maruku. Maruku.